Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Gorące dyskusje w Komisji Sprawiedliwości. Pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o KRS-ie. Czy państwo islamskie stoi za zamachem w Manchesterze? Część ekspertów ma wątpliwości. W serwisie też policyjne pokazy, które uczą młodzież bezpieczeństwa na drodze. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości za poprawką wiceministra Marcina Warchoła w sprawie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Daje ona prawo zgłaszania do wyboru przez Sejm sędziów kandydatów do KRS-u środowiskom prawniczym. Opozycja uważa, że resort sprawiedliwości próbuje opinii publicznej mydlić oczy. PiS przekonuje z kolei, że takie rozwiązanie znane jest w wielu krajach Europy. O burzliwych obradach Komisji Sprawiedliwości Ksenia Maciczak. Główna poprawka oznacza uzupełnienie projektu o zapis, że członków KRS sędziów marszałkowi Sejmu będzie zgłaszać prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów, którzy kandydatów na sędziów KRS wybiorą spośród propozycji zarekomendowanych przez organizacje prawnicze. To zdaniem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła rozwiązanie znane w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech czy Hiszpanii. Tutaj mamy pełną zgodność z tymi dwoma rozwiązaniami. To wciąż kandydatury będą zgłaszać przecież środowiska sędziowskie. Tyle, że posłanka Kamila Gasiuk Pichowicz z Nowoczesnej przekonywała, że to wciąż propozycja niezgodna z konstytucją. Bowiem chciałabym zwrócić uwagę, że my jednak nie mamy hiszpańskiej konstytucji, tylko polską konstytucję. A Robert Kropiwnicki z PO pytał. Dlaczego środowiska polityczne, czyli prezydium Sejmu lub grupa 50 posłów, będzie miała wybierać wstępnie, że tych sędziów puścimy dalej, a tych nie puścimy dalej. W oparciu o jakie kryteria? Krytycznie o poprawce zaproponowanej przez wiceministra sprawiedliwości wypowiadają się też organizacje prawnicze. Komisja do omówienia ma jeszcze kilkanaście punktów projektu. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Prezydent złożył kwiaty przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie. Przekazał też kondolencje na ręce ambasadora po zamachu w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby. Andrzej Duda zapowiedział, że zagrożenie zamachami będzie jednym z tematów czwartkowego szczytu NATO w Brukseli. Polska jest członkiem koalicji antyterrorystycznej i będzie działała razem z całą wspólnotą Sojuszu Północnoatlantyckiego, wierząc w to, że terroryzm zostanie prędzej czy później pokonany. Ale do tego trzeba naszej zdecydowanej i aktywnej postawy i zdecydowanego nie. Nie dla tych, którzy atakują zwykłych ludzi, nie dla tych, którzy chcą wywołać wojnę w naszych demokratycznych krajach. Do przeprowadzenia wczorajszego zamachu w hali widowiskowej przyznało się tak zwane państwo islamskie. Informacje podają eksperci monitorujący należące do fanatyków strony internetowe. Jednak część znawców tematu twierdzi, że nie musi to być prawda. Organizacja Państwo Islamskie zamieściła oświadczenie na stronach internetowych Nashir, jednego z mediów sprzymierzonych z fanatykami. Napisano tam w kilku językach, że ataku dokonał, tu cytat, żołnierz kalifatu, jak często określa się samozwańczą parapaństwową strukturę. Miał to być zamach za, tu cytat, grzechy popełniane wobec muzułmanów. Jednak eksperci zwracają uwagę, że islamiści podali różne wersje wydarzeń w czasie zamachu, sprzeczne także z informacjami brytyjskiej policji. Informacje fanatyków wskazywałyby na przykład, że zamachowiec wyłącznie podłożył ładunki i że przeżył atak, oraz że podłożył je w kilku miejscach. Nie wiadomo, na ile prawdopodobne jest, że ataku dokonał ktoś powiązany z tak zwanym państwem islamskim. ISIS wziął odpowiedzialność za atak w Manchesterze, ale organizacja ta bierze odpowiedzialność niemal za każdy taki atak. Nie zweryfikowaliśmy jeszcze tego twierdzenia. Mówił w Waszyngtonie dyrektor amerykańskiego wywiadu narodowego Dan Coats. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poprawiają się możliwości leczenia stwardnienia rozsianego. W ciągu ostatniego roku na listę refundacyjną trafiły 4 nowoczesne preparaty. Ale kolejki do lekarzy nie maleją. Dostęp do terapii zależy od tego, w jakim województwie mieszka pacjent. Najdłuższe kolejki do leczenia stwardnienia rozsianego są na Dolnym Śląsku, Pomorzu i w województwie łódzkim, mówi krajowy konsultant w dziedzinie neurologii profesor Danuta Ryglewicz. Jest to wina, myślę, że miejscowych systemów organizacji. Ja już się kontaktowałam z konsultantami wojewódzkimi, oni to będą wyjaśniać, czy trzeba może stworzyć nowe ośrodki. Pacjenci mają nadzieję, że zostanie zniesione 5-letnie ograniczenia leczenia ciężkiej postaci choroby, mówi Malina Wieczorek, prezes fundacji SM Walcz o Siebie. Kwestia drugiej linii lekowej, w której za chwilę upłynie 5 lat jej trwania, zatem pierwsi pacjenci zaczną z tych terapii wypadać, jeśli Ministerstwo Zdrowia nic z tym nie zrobi. Profesor Danuta Ryglewicz wyjaśnia, że toczą się w tej sprawie rozmowy z resortem zdrowia. Ale to wszystko zależy od negocjacji z firmami farmaceutycznymi. Obecnie 36% pacjentów z SM korzysta z nowoczesnego leczenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nawet kilkudziesięciu metrów potrzebuje rozpędzona ciężarówka, aby się zatrzymać. Pieszy, który znajdzie się na jej drodze, nie ma szans. Specjalny pokaz zorganizowali mazowieccy policjanci, a przyglądali mu się licealiści.

written on your face. The strength that shines behind your eyes. The hope and light that will never die. Audycję zapraszam do Trójki. To był Chris Cornell. Jarocin Festiwal w tym roku od 14 do 16 lipca i my tam będziemy. W tym roku w Jarocinie zagrają m.in. WW. Skoro WW, no to od razu przypomina mi się WWW, czyli literki, które Halinka dziś wylosowała w audycji popołudniowej. Z ręki WWW z zielonego woreczka skrabowego wyciągnęła i do tego jeszcze i sami. I z tych literek układamy słowo jeszcze przez pół godziny. Ale wracam do festiwalu w Jarocinie. Od 14 do 16 lipca wystąpią m.in. WW, Krzysztof Zalewski, Happy Set, Fisze Made, Kaliber 44, Natalia Przybysz, Mitch & Mitch, bez Zbigniewa Wodeckiego, Organek, Laocze, Illusion, OSTR i wielu innych. I jeszcze nie wiadomo kto jeszcze, bo kolejny etap kwalifikacji, eliminacji konkursu festiwalowego w Jarocinie przed nami. Jarocińskie Rytmy Młodych, ta impreza wraca i zapraszam na koncert w ramach Jarocińskich Rytmów Młodych, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie ostatni etap przesłuchań 5 zespołów startujących w konkursie do festiwalu w Jarocinie. U nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 maja o 16 się impreza zaczyna. 5 zespołów, które walczą w konkursie, a do tego wystąpi Krzysztof Zalewski w projekcie Solo Act. Studio imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Przemyśliwieckiej w Warszawie 27 maja o 16. Zapraszamy, Halinka zapisuje. Krzysztof Zalewski zasiądzie w jury Jarocińskich Rytmów Młodych, czyli on będzie współdecydował o tym, który z tych zespołów pojedzie do Jarocina. Piotr Mec, Krzysztof Zalewski, Michał Wiraszko i Artur Rawicz, a także Tomasz Jankowski zasiądą w jury. Spotykamy się 27 maja u nas w Przemyśliwieckiej. Są miejsca, Halinka zapisuje, 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Coraz więcej osób przed wyjściem na wycieczkę do lasu czy parku używa preparatów przeciwkleszczowych, a po powrocie sprawdzamy, czy nie przynieśliśmy z wycieczki kleszcza. Jego ewentualna obecność u większości osób budzi strach. Niektórzy w ogóle unikają wchodzenia do lasu. Czy słusznie? Czy trzeba bać się kleszczy? To tytuł reportażu Eweliny Karpacz-Obładze. Będę potrzebować kilku ochotników do pomocy. No to chodź od razu. Będziemy mieć takie małe pęsetki. Chłopaki też? No to jeden dostaje pęsetkę, a drugi trzyma probówki. Pęsetką będziemy ściągać kleszcze z płachty, którą mam przygotowaną tutaj. W naszych badaniach, które są zaczerpnięte z badań amerykańskich, należy brać płachtę i ją ciągnąć po ziemi. Po ziemi, po trawie, tam gdzie kleszcze mogą występować. Ale my tutaj mamy bardzo króciutko skoszoną trawę, więc prawdopodobieństwo, że znajdziemy w takim miejscu kleszcza, jest dosyć małe. Przejdziemy kawałeczek dalej i spróbujemy tam, gdzie ta trawa jest troszeczkę wyższa. Znajdujemy się na skraju największego rezerwatu lasu kabackiego. W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej prowadzimy zajęcia przyrodnicze w ciągu tygodnia dla przedszkoli i szkół, natomiast w weekendy dla rodzin z dziećmi, ale również dla dorosłych w ramach zajęć Las dla Dociekliwych. Ja nazywam się Błażej Dałek i mam przyjemność być kierownikiem tego centrum. Dzisiaj zajęcia z bloku Las dla Rodzin. Temat niestraszny kleszcz. Przyjechały do nas panie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pani Patrycja Opalińska i pani Anna Wierzbicka. Panie pracują w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego. Co to jest? Kleszcz. Kleszcze to takie dziwne zwierzęta, które nie mają głowy. Składają się z dupci i ryjka. Pytanie, skoro kleszcz nie ma głowy, to jak myślicie, jak kleszcz poluje? Składa z drzewa. No właśnie nie. Ponieważ wiecie, nie latają, to też nie lubią spadać. Ciężko im takimi małymi nóżkami byłoby na drzewo wejść, dlatego głównie śpią w ziemi, zagrzebane w ściółce leśnej. I jak się budzą na wiosnę, to są bardzo głodne, bo jak się budzicie rano, to też jesteście głodni i chcecie śniadanie, prawda? Kleszcz jak się budzi na wiosnę, to wchodzi na coś, co jest wyżej. No ale z ziemi coś wyżej, to co to będzie? Krzak. No, jakaś trawa, taki krzak jagody, paproć. Na pewno nie drzewo, bo mały, głodny kleszcz nie miałby siły wejść na wielkie drzewo. Jakiś mniejszy krzak może być, tak jak mówisz. No i taki kleszcz czeka na jedzenie. Tutaj trawa jest trochę wyższa. Musimy położyć taką płachtę. Po przeciągnięciu kawałek płachty należy ją odwrócić i sprawdzić, czy udało nam się złapać już jakiegoś kleszcza. O, złapaliśmy go! Widać, to kleszcz. Kto na ochotnika, żeby zabrać kleszcza? Boicie się kleszcza? Ja się nie boję. Ja się nie boję. Ale tutaj dziewczyny się boją. Kto ma probóweczkę? Ja mam probówkę. Tutaj kolega ma probówkę. Koleżanka ma pęsetkę. Otwieramy probóweczkę. Zobaczcie, kleszcze są takie maleńkie. Teraz kolega trzyma kleszcza. Ja otwieram probóweczkę. A koleżanka łapie mocno. Ale malutki. I do probóweczki. No dobra, szukamy dalej, tak? Tam jeden kleszcz. Trafiłam do katedry, gdzie zajmowali się roztarzami. No i dostałam zlewkę pod mikroskop do obejrzenia i zobaczyłam tam takie dziwne stwory, które były zupełnie inne niż wszystko, co widziałam. W różnych odcieniach, od białego do czarnego, ale głównie różne odcienie bursztynu, dlatego przez długi czas mówiłam na nie bursztynki. To dla mnie było czymś zupełnie nieznanym. Dla mnie bardzo dziwne było to, że właśnie, czy to w kleszczach, czy w tych roztoczach glebowych, ciągle w porównaniu z innymi dziedzinami wiedzy biologicznej jesteśmy gdzieś w XIX wieku. I często dalej używamy metod, które są takie bardzo proste, bardzo podstawowe. Jeżeli chodzi o roztocze, ciągle odkrywamy nowe gatunki, ciągle odkrywamy zasięgi występowania, ciągle badamy ich biologię i potem tłumaczymy, że jest trochę inaczej niż się ludziom wydaje. Z jednej strony latamy na Księżyc i rozkładamy genom bardzo złożonych organizmów, a o tych, które są bardzo małe, jest ich wszędzie pełno, wiemy najmniej. Jego jedzenie to co może być? Na kim się znajduje kleszcze? Na ludziach. Na ludziach. Człowiek może być jego jedynym. O właśnie, psy, koty. Ale w lesie żyje dużo więcej zwierząt. Na przykład myszy, jaszczurki. Lisy. Więc jak on ma się dowiedzieć, że idzie coś, co można byłoby zjeść? Słyszy. No ale jak nie ma głowy, to nie ma też uszu? No trochę jakby wąchał, tak? Ale też nie ma nosa, więc musi zrobić jakoś inaczej. Zobaczcie, kleszcz staje sobie na trawie, tak? Tymi trzema parami nóżek i tą czwartą wyciąga do przodu, z przodu. Wyciąga, tak, tak, tak, tak, tak. Bo on tutaj ma takie specjalne wypusteczki. I tutaj w środku są tak zwane organy Hallera. I to kleszczowi zastępuje i oczy, i nos. On tutaj takimi właśnie na nóżkach miejscami wyczuwa zapach, temperaturę, ruszanie się ziemi. No bo jak idzie człowiek albo jeleń, to takiemu kleszczowi to się ziemia rusza, tak? Jak przeleci mysz, to dużo mniej, prawda? I jak coś poczuje, to po prostu skacze. To zaczęło się od tego, że na zajęciach ze studentami na zoologii mówiliśmy o kleszczach, no bo stawonogi i o chorobach odkleszczowych i okazało się wtedy, że jest właśnie bardzo wiele strachu, różnych legend, różnych dziwnych opowieści, a z literatury wynikały zupełnie inne rzeczy niż to, co opowiadali studenci. Później była taka sytuacja, że gościliśmy jednego z odkrywców boreliozy i powstał taki pomysł, że to skoro pan profesor przyjedzie, a skoro to jest taka ogromna potrzeba edukacji naszego środowiska, to może zróbmy coś z tym. I zrobiliśmy konferencję, napisaliśmy książkę, poznaliśmy dzięki temu najlepszych polskich lekarzy, którzy się zajmują tym tematem i zaczęliśmy taką akcję najpierw profilaktyczną. Ale z tych wszystkich rozmów i dyskusji wyniknęło właśnie to, że jest ciągle bardzo wiele niewiadomych. Wzbudziło to do nas taką bardzo dużą ciekawość i zaczęliśmy to badać. Pasikoniki takie duże. No, zobaczcie. O, tam jest jeden. No jest, mamy kleszcza. Ten pan. Wysokie źdźbło trawy. Tak, ja mam próbóweczkę, ja już go tutaj zabieram. To jest kleszcz? Tak, to jest dorosły kleszcz, słuchaj. Który... No, mam dwa kleszcze. O, zobaczcie, nie chcę się utopić w wredniach. Taki kleszcz tak naprawdę jest w stanie wypić nam kropelkę krwi. Czy to dużo, czy mało? Mało. No więc teoretycznie nie ma się czego bać. Nie boli, dużo wam krwi nie zjadł, ale właśnie kleszcze mogą w środku przenosić różne inne rzeczy. Te inne rzeczy to są bakterie, wirusy, pierwotniaki. Pierwotniaki to takie jednokomórkowe zwierzęta. I taka borelioza na przykład wymyśliła sobie, że ona nie chce się tak jak grypa przenosić przez kichanie, bo to bardzo nieefektywne jest. I że lepiej wędrować od jednego organizmu, który choruje, do drugiego kleszczem. Takim autobusem z kleszcza. Na pewno słyszeliście, że na przykład komary przenoszą malarię w Afryce. No bo malaria sobie wymyśliła, że ona lubi taki szybszy sport, więc ona samolotem lata, szybkim. A borelioza i inne choroby, które kleszcze przenoszą, wolą wolniejsze podróżowanie takim autobusem miejskim. Taka borelioza, jak kleszcz jest głodny i śpi, też śpi. Śpi w jego jelicie tutaj w dupci i jak kleszcz zacznie jeść, to borelioza się budzi i w pewnym momencie zostaje wypluta przez kleszcza. To trwa kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, mówimy najczęściej o 48 godzinach, których większość gatunków boreliozy dopiero jest na takim etapie obudzenia, że może do nas zostać wypluta. Ale mamy też na przykład wirus kleszczowego zapalenia mózgu, on się szybciej budzi i możemy już go dostać po kilku godzinach. Więc bardzo ważne jest to, żeby tego kleszcza, jak już się wbije, wyciągnąć na tyle szybko, żeby się ta borelioza nie zdążyła przenieść, nie zdążyła wysiąść z kleszcza. A ja wam teraz pokażę, siadaj, jak wyglądają kleszcze, bo my złapaliśmy samicę. Tutaj macie taką wielką, jak się najadła, widzicie? Normalnie większa od ziarnka grochu. To jest taka duża, najedzona samica, co dwa tygodnie jadła. I będzie można innego wziąć do domu? No, wiesz, to są mi dalej potrzebne na zajęcia. Teraz zobaczcie, tutaj jest drugie, bo kleszcze mają trzy stadia rozwojowe. Dziecko, zwane larwą, nastolatka zwanego nimfą i postać dorosłą. Tutaj mamy dorosłe. Większość kleszcz nie ma żadnych chorób w sobie. I nie każdy kleszcz równa się choroba, bo są na to specjalne testy i nasza praca badawcza polega m.in. na tym, że właśnie sprawdzamy wszystkie kleszcze, jakie złapiemy na płachtę i zdejmiemy ze zwierząt, sprawdzamy w specjalnym laboratorium. Na szczęście niewielki procent kleszczy ma. Borelioza to jest zazwyczaj od 0 do 30%. W Polsce nie było wyższych wskaźników niż 30%, a z KZM to jest 1,5%, tak? Czyli tak naprawdę dużo mniej. Teraz bardzo ważne jest, żeby tego kleszcza wyciągnąć. Po pierwsze szybko, po drugie we właściwy sposób. Biegacie cały dzień po podwórku albo po placu zabaw i wracacie do domu i gdzieś te kleszcze na waszym ubraniu są. To co trzeba zrobić, jak myślicie? Wytrzepać. Tak, trzeba zdjąć to ubranie i wytrzepać. I druga ważna rzecz, że one i tak mogły gdzieś już wam po skórze wędrować, bo szukają sobie dobrego miejsca. Dlatego bardzo ważne jest, żeby się wykąpać, jak się wróci z podwórka. Ja wiem, że nie wszyscy lubią, ale można spłukać kleszcze, tak? Więc trzeba zawsze codziennie, jak jesteście zmęczeni, trzeba się kąpać. Kolejna rzecz, że trzeba się obejrzeć, tak? Obejrzeć, czy nie mamy małych czarnych kropek właśnie wbitych w takich miejscach, o których mówiliśmy, czyli w zgięciach łokci, kolan, pachach, pachwinach i tutaj, że mama sprawdziła, czy tutaj gdzieś nie macie na szyi, tak? I teraz jest kleszcz. I co teraz? Zostawiamy go tak, żeby się najadł? A jeśli on czegoś nie ma? No, ale nigdy nie wiemy, prawda? Więc lepiej wyciągnąć niż ryzykować. A jeśli wiemy? No, ale to się tak nie da. On ci nie powie, ani nie ma znaczka na dupci, że jestem chory albo jestem zdrowy. Wiesz? Więc generalnie staramy się go wyciągnąć. Zobaczcie, taki kleszcz, jak żeruje, to nóżki ma w tą stronę, tu jest skóra, tak? Tak mu dupcia opada. I teraz tak, żeby go dobrze wyciągnąć, trzeba go złapać blisko skóry, za to ciemne, twarde, do poziomu i wyciągnąć w ten sposób. Nie kręcimy kleszczem. Nie łapiemy go za dupcie. Nie łapiemy go za dupcie, dlatego że ona jest miękka i go wtedy rozrywamy. I część może nam zostać. Druga rzecz, że nie kręcimy kleszczem ze względu na to, jak ma zbudowany ryjek. Tutaj mamy zdjęcie skaningowe takich ryjków kleszczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki ryjek kleszcza wygląda jak taka piłka, tak? Więc jakieś próby kręcenia mogą spowodować, że macie dużo większą ranę. Więc trzeba go takim prostym, zdecydowanym ruchem wyciągnąć. I teraz chciałybyśmy, żebyście przetrenowali wyciąganie kleszczy z rodzicami. Mamy dla was takie modele, pomarańcze z bitymi szpilkami i różne sprzęty, którymi się wyciąga kleszcza. I bardzo byśmy chciały, żebyście spróbowali różnymi sposobami wyciągnąć kleszcza i potem nam powiedzieć, który uważacie, że jest najłatwiejszy. To jest klesz? To udaje kleszcza. Mogę kleszcza łapkę? Trzymaj. Ej, fajnie działa. Ej, Maciek, daj kleszczu łapkę. Najważniejsze momenty w pracy badacza, jak znajdujesz odpowiedź na pytanie. To też jest bardzo fajny moment, że czegoś się dowiedziałem. Albo jak szukasz odpowiedzi na pytanie i rodzi ci się 10 nowych. I ja też lubię takie momenty właśnie w popularyzacji, że komuś otwieram oczy, że widzę, że ktoś coś rozumie i mam nadzieję, że na przykład więcej nie będzie wierzył w bajki albo, nie wiem, nie będzie się truł jakimiś dziwnymi metodami leczenia, czy robił krzywdę sobie, czy swoim bliskim, czy na przykład ze strachu nie chodził do lasu i zabierał sobie piękne doznania, piękny czas na łonie natury. Takie momenty, że właśnie udaje się coś ludziom przetłumaczyć. No, lubimy chodzić do lasu, lubimy pokazywać dzieciom takie różne ciekawe rzeczy związane z lasem. A poza tym to jest okazja, żeby razem poprzebywać z dziećmi. To jest kwestia zabezpieczenia się, profilaktyki. Jakbyśmy chcieli pójść do lasu, żeby uniknąć zarażenia boreliozą i innymi tymi zarazkami odkleszczowymi. A poza tym już mieliśmy sytuację, że synek złapał kleszcza, więc jesteśmy uczuleni na to, żeby nie złapać tego jeszcze przypadek. Kwestia tego, jak długo kleszcz potrafi pić, nawet 2 tygodnie, to jest przerażające. No i z drugiej strony optymistyczne, że nie od razu się wpina i tą krew pije, tylko potrzebuje trochę czasu, żeby przede wszystkim znaleźć miejsce, a poza tym no to nawet te kilkanaście godzin do 48, kiedy jeszcze jest szansa, żeby się go pozbyć. To jest optymistyczne. Jestem, powiedzmy, uświadomiona tego, że jak pozwalam dzieciakom biegać cały dzień po trawach, łąkach, to spokojnie mogą to robić dalej i nie trzeba się przejmować, po prostu wieczorem zareagować odpowiednio i to wszystko. Dziewczynki wybierają się na obóz na Mazury. No, będą same pierwszy raz, więc muszą się ogarnąć w temacie właśnie, jak znajdować kleszcze, jak sobie z nimi radzić, bo starsza już przerobiła w wieku 3 lat boreliozę, także kuchamy na zimę. Ważne jest to, żeby nie bać się chodzić do lasu, nie bać się wychodzić z domu, nie bać się kleszczy jako takich, bo one niewinne, i nie dać się wkręcać w różne dziwne metody leczenia, żeby rozsądnie podchodzić do zagrożenia i do prawdopodobieństwa choroby. Tak, to kleszcz. To kleszcz, tak, widać. To kleszcz. Nie małe. To kleszcz jest. Przecież one są też piękne. Był to reportaż Aweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Czy warto bać się kleszczy? Bohaterką audycji była doktor inżynier Anna Wierzbicka. Bohaterka bierze udział w projekcie Rzecznicy Nauki. Pan wie, z czego składa się kleszcz? Nie. Z pupci i z mordki. Ojej, to klasycznie. Klasycznie, tak. I jeszcze ma takie łapki. 18.30 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Hiszpańska policja zatrzymała w Madrycie dwóch dżihadystów powiązanych z tak zwanym państwem islamskim. Według śledczych mężczyźni to potencjalni zamachowcy samobójcy gotowi w każdej chwili przeprowadzić atak z jak największą liczbą ofiar. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło, że aresztowani to obywatele Maroka. Byli obserwowani przez służby. Od pewnego czasu werbowali na terenie Hiszpanii członków państwa islamskiego. Promowali też dżihad w internecie. Sejm zajmie się jutro wnioskiem o wotum nieufności dla ministra obrony Antoniego Macierewicza. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Początek debaty w południe, planowane są 5-minutowe oświadczenia. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów, czyli za wnioskiem musi się opowiedzieć minimum 231 posłów. 85% kąpielisk w Europie spełnia najbardziej rygorystyczne normy jakości wody. W Polsce taką notę otrzymało 66%, wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. Europejczycy mogą dokonać bardziej świadomego wyboru miejsca, które chcą odwiedzić tego lata. Najczystsze kąpieliska są w Luksemburgu, na Cyprze, Malcie, w Grecji i Austrii. Najwyższe normy spełnia w tych krajach od 95% do 99% kąpielisk. Dalej są Chorwacja, Niemcy i Portugalia. Najwięcej brudnych plaż w Unii znajduje się we Włoszech, 100 i Francji ponad 80. Tylko jedno kąpielisko w Polsce uznano w ubiegłym roku za niespełniające norm i było to kąpielisko w Jarosławcu. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Krzysztof, przepraszam, bo w błąd cię wprowadziłem niechcącym. Powiedziałem, że kleszcz składa się z pupci i z mordki. Z ryjka, nie z mordki. A jeszcze są te kleszczyki, które mi łapią. To przy ryjku, on ma takie haczyki przy ryjku. A, to haczyki ten, jeszcze żeby się przy... No do, a to w skład ryjka wchodzi wszystko. Wieczorem i w nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu zanikające burze, na zachodzie i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 13 na Śląsku. Jutro w ciągu dnia i chmury, i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum i burze się mogą zdarzyć, i wszędzie silniejszy wiatr. Temperatura jutro wyrównana i nieco niższa od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kleszcze to takie dziwne zwierzęta, które nie mają głowy. Składają się z dupci i ryjka. Jak się budzą na wiosnę, to są bardzo głodne. Wy jak się budzicie rano, to też jesteście głodni i chcecie śniadanie, prawda? Pytanie, skoro kleszcz nie ma głowy, to jak myślicie, jak kleszcz poluje? Za 23 minuty, godzina 19, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i popołudniowa odpowiedź w naszym skrablowym pojedynku z porankiem. Dziś Halinka wyjątkowo piękne literki wylosowała i trudne. Z ręki wyciągnęła www, a potem i sań. I z tych literek www i sań ułożyliśmy wspólnie z państwem, dziękuję bardzo, słowo winni. I jeszcze oń powstaje nam na planszy. Win i oń, i w sumie za win i oń dostajemy 45 punktów. Tak więc sytuacja, jeśli chodzi o stan meczu, jest 206 do 161 w tej chwili. Poranek ma 206 punktów, my mamy punktów 161, ale oni ułożyli słowo ariosami za 80 punktów. Ariosami. Tu jeszcze premia za wykorzystanie wszystkich liter. Ariosami od arios. No, takie słowa panowie z poranka wynaleźli. Aktualna sytuacja na planszy niebawem zostanie naniesiona na stronie słówko.polskieradio.pl, na Facebooku także dyskusja taka skrablowa się rozwija, polecam państwu. A kolejne losowanie jutro w audycji porannej około godziny 6.20 i potem w 2 godziny panowie wymyślą słowo, panie i panowie, no a potem popołudniowa odpowiedź o 16.20, jutro kolejne losowanie. Halinko, www z ręki, gratuluję. Zapraszamy do Trójki. Na polskim rynku transportowym brakuje aż 100 tysięcy zawodowych kierowców. Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PWC na zlecenie organizacji Transport Logistyka Polska. Dzieje się tak dlatego, że sektor transportowy rozwija się tak szybko, że liczba szkolących się kandydatów na kierowców nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania branży. Do tego dochodzi jeszcze bardzo wysoki koszt kursów zawodowych, sięgający nawet 10 tysięcy złotych. Terminal. Też mało zarobię, bo ja mam od frachtu, nie? Ile wyjeżdżę, tyle mam pieniędzy. Brak kierowców na rynku pracy. Marcin Wolak, Narodowy Program Szkolenia Kierowców. Naszą rolą jako Narodowego Programu Szkolenia Kierowców jest skoordynowanie i dotarcie do wszystkich instytucji, które operują na rynku pracy i posiadają środki przeznaczone na szkolenia zawodowe dla pracowników w różnych sektorach. To będą pieniądze z budżetu państwa, z podatków? Są to pieniądze z różnych organizacji, które dostały od Ministerstwa Pracy, z funduszy unijnych na aktywizację zawodową. Marek Harasny, Transjobs EU. Na przykład są to stowarzyszenia, które mają za zadanie aktywizować bezrobotnych ludzi nowo wchodzących na rynek pracy. Programów i tych organizacji jest ponad 900 w Polsce. Jest różny program dla różnych osób. To, że brakuje kierowców, to jedną z przyczyn jest to, że szkolenia są zbyt kosztowne. To jest podstawowa przyczyna. Nie jest główny element braku kierowców. Adam Byglewski, Adampol, firma transportowa z Białegostoku. To jest wadliwe ustawienie naszego szkolnictwa. To, że pozyskujemy kierowców dzisiaj z Białorusi, Ukrainy i nie wiem jeszcze skąd, to nie jest najlepsze wyjście z sytuacji, ponieważ w dalszym ciągu sporo młodych ludzi to są ludzie bezrobotni. Gdybym chciał dzisiaj, teraz rozpocząć takie szkolenie i jeździć największą taką ciężarówką po całej Europie, to ile musiałbym zainwestować? Musiałby pan zainwestować około 10 tysięcy złotych, które musiałby pan wydać na wszystkie szkolenia, egzaminy, aby móc podjąć pracę. 4-4,5 tysiąca. Od poniedziałku do piątku w trasie robimy bliskie Niemcy i z powrotem, ale sporadycznie też załapie się weekend w trasie, a wcale to pieniędzy nie przybędzie z tego. Kierowca międzynarodowy średnio zarabia teraz aktualnie w granicach na około 5200-300 zł. Kierowcy zarabiają od 3 do 8 tysięcy złotych. To w kraju? W kraju, tak. W kraju na rynku. To znaczy w polskich firmach transportowych. Rozbieżność jest taka, że jeżeli ktoś jeździ tylko na trasach krajowych, to mediana wynagrodzeń wynosi około 3800 zł, a w przypadku tras międzynarodowych jest to 5,5 tysiąca złotych netto, bo mówimy o kwocie na rękę. Zawód może nie należy do najlżejszych, ale daje możliwości rozwojowe, daje szansę zobaczenia świata. W samochodzie się śpi. Śpi. A ja kiedy wrócę, to jest nie wiadomo. Kierowca w międzynarodowym transporcie drogowym, odległości, jakie musi przebywać, powodują, że czasami 2 tygodnie, a nawet 3 tygodnie nie ma go w domu. Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. I to wielu ludzi po prostu odstrasza od tego zawodu i jakiekolwiek pieniądze nie stanowią w tym momencie dostatecznej rekompensaty za ten czas, za brak kontaktu z rodziną, szczególnie tam, gdzie są młode małżeństwa, małe dzieci. I te uciążliwości powodują, że nie mamy kierowców. Powrót. No. Będzie w 2 tygodniu, środa, czwartek, będę tu z powrotem. Kocha pan swoją pracę? Człowiek przyzwyczaił się już za długo. Drzew stary się nie przesadza, no i musiał te robić pracę. No. No, polscy kierowcy wyjeżdżający do krajów unijnych muszą mieć zagwarantowaną przez swojego pracodawcę minimalną stawkę obowiązującą w danym państwie. Jednak wiąże się to z koniecznością przedstawienia odpowiednich zaświadczeń i rejestrowania się w systemach informatycznych poszczególnych państw. Zdaniem kierowców i firm transportowych może spowodować to wzrost kosztów i wyeliminowanie naszych przewoźników z rynków europejskich. A o tę relację pytał Tomasz Jeleński. Pytał o lądowych marynarzy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies, with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. I would be afraid to find someone making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszam do wysłuchania naszego ekonomicznego magazynu. Dziś zaplanowaliśmy, prawdę mówiąc, dwa tematy, więc na początku naszego programu będą dwa tematy. Tak, nasz gość się troszeczkę spóźnił, ale już jest z nami, więc pozwolimy mu troszeczkę odetchnąć. A przejdziemy od razu do tematu drugiego. Do tematu drugiego już Państwu tłumaczę, o czym chciałem porozmawiać. Karty płatnicze okazuje się, że będą jeszcze bezpieczniejsze. Zagwarantują to nowe przepisy, które mają wejść w życie w przyszłym roku. Z nami jest pan Jarosław Sadowski z firmy Expander. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, na czym będzie polegało to, że te karty będą po prostu bezpieczniejsze? Bezpieczniejsze nasze karty będą z kilku powodów. Pierwsza taka podstawowa rzecz to jest limit odpowiedzialności klienta za tak zwane oszukańcze transakcje. W tej chwili już obowiązują takie limity. Niewiele osób wie, że nawet jeżeli przestępcom uda się ukraść z naszej karty bardzo wysoką kwotę, to nasza strata nie może przekroczyć równowartości 150 euro albo 50 euro, jeżeli te oszukańcze transakcje były dokonane zbliżeniowo. Czyli na przykład zgubiliśmy portfel, ktoś znalazł go, wziął sobie naszą kartę, poszedł do sklepu, no i nie musiał znać PIN-u, bo transakcje na drobne kwoty zbliżeniowe bez PIN-u dokonujemy. Więc tutaj ta strata nie może przekroczyć 50 euro, ale jeżeli to jest taka zwykła, standardowa transakcja typu w bankomacie, na przykład przestępcom uda się naszą kartą wypłacić pieniądze, no to już ten limit odpowiedzialności 150 euro. Mhm. Ten limit ma zostać obniżony dla wszystkich transakcji do 50 euro, więc te straty będą mniejsze, ale to, co bardzo ważne, w wielu przypadkach w ogóle nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, czyli bank będzie musiał nam zwrócić wszystkie skradzione pieniądze i to ustawa mówi, że właściwie już następnego dnia roboczego powinien nam te pieniądze zwrócić, ale to tylko w określonych przypadkach. Po pierwsze, bank musi nam zwrócić te pieniądze, jeżeli nie było tak zwanego silnego uwierzytelnienia. To silne uwierzytelnienie... To znaczy, że do dokonania transakcji musiały być użyte dwa zabezpieczenia. Takie dwa zabezpieczenia, to my często się z tym spotykamy, nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli robimy przelew, na przykład zlecamy przez internet, to potrzebujemy dwóch rzeczy. Potrzebujemy loginu i hasła, żeby się zalogować, ale potem, jak już zlecamy przelew, to jeszcze musimy zatwierdzić to hasłem jednorazowym. Czyli właśnie są te dwa elementy, które powodują, że jest to silne uwierzytelnienie. W wielu przypadkach kradzież z karty jest dokonywana zdalnie, czyli poprzez samo podanie w jakimś sklepie internetowym na przykład numeru naszej karty i danych daty numer ważności. Numer karty i tam jeszcze z tyłu dokładnie. Taki trzycyfrowy... Kod CVV tu, dokładnie. Tak. To jest tylko jeden element, więc teraz, gdyby ktoś w ten sposób, po wejściu przepisów w życie, w ten sposób ukradł nasze pieniądze, to musiałby bank zwrócić nam wszystkie pieniądze, ale wchodzą już dodatkowe zabezpieczenia. Zabezpieczenie tak zwane 3D Secure, czyli oprócz tego, że musimy w sklepie podać numer karty i te wszystkie dane, jeszcze dostajemy najczęściej SMS-em hasło, które musimy wpisać. I jeżeli są te dwa zabezpieczenia i to przestępcom udało się złamać, no to wtedy już wszystkich pieniędzy nie dostaniemy z powrotem, a do tego limitu. To jest jedna sytuacja, kiedy możemy odzyskać wszystkie swoje pieniądze. Druga, to jest trochę dziwnie opisane w ustawie, ale brzmi to dokładnie tak, że jeżeli klient nie mógł zdawać sobie sprawy z utraty czy kradzieży jego karty. No to się może zdarzyć. No przecież. Właśnie, tylko pytanie, kiedy... W jakiej sytuacji on nie mógł sobie zdawać, a w jakiej mógł sobie zdawać. No to nie jest dokładnie zdefiniowane, ale można podejrzewać, że to zależy w dużej mierze od tego, kiedy my zgłosimy, że jakaś transakcja nieautoryzowana się pojawiła, kiedy zastrzeżemy kartę. Bo może być tak, że na przykład codziennie korzystamy z bankowości, logujemy się, pojawiają się transakcje, a my po prostu nic z tym nie robimy, nie zgłaszamy, nie zastrzegamy kartę i pojawiają się kolejne transakcje, no i wtedy... Albo co gorsza, w ogóle nie zaglądamy na nasze dokładnie. Konto przez parę i dni. I wtedy nie powinniśmy się dziwić, że jednak jakąś odpowiedzialność za tą niefrasobliwość poniesiemy. Ale może być też sytuacja, że ktoś wyjechał na przykład na 2 tygodnie na wakacje, w domu zostawił kartę, ktoś mu się włamał, ale on wrócił po 2 tygodniach, dopiero wtedy się zorientował. Więc tutaj właśnie to jest określone jako właśnie ten moment, że nie mógł, jako to, że nie mógł sobie zdawać sprawy. Więc w tych dwóch przypadkach odzyskamy wszystkie swoje pieniądze, a jeżeli te dwie sytuacje nie miały miejsca, no to jeszcze chroni nasz ten właśnie obniżony limit do 50 euro. No to rzeczywiście ta karta będzie bezpieczniejsza. No to rodzi się takie pytanie, to dlaczego od początku nie była tak bezpieczna, tylko dopiero, i to właśnie, bo mówimy o przepisach, które zaczną obowiązywać, uwaga, dopiero w 2018 roku niestety. Dlaczego tak nie jest teraz? Karty już teraz są dość bezpieczne. Ja powiedziałem tylko o tym, o tych zabezpieczeniach, które wprowadza ustawa, ale w rzeczywistości też karty same w sobie mają jeszcze dodatkowe zabezpieczenia, które nie są zdefiniowane w ustawie. Organizacje płatnicze też mają takie swoje dodatkowe systemy bezpieczeństwa i jeżeli zostanie na naszej karcie dokonana taka nieautoryzowana transakcja, albo czasami nawet zapłacimy za coś kartą i przyjdzie do nas towar inny zupełnie niż zamówiliśmy, albo uszkodzony. My składamy reklamację, sklep mówi, no przepraszam bardzo, my wysłaliśmy towar dobry, to nie nasz problem, albo co gorsza, wysyłamy reklamację, nikt zupełnie z tego sklepu się do nas nie odzywa. Organizacje płatnicze mają też taki system, że potrafią, no w cudzysłowie mogę powiedzieć, cofnąć płatność. Jak zapłacimy przelewem, to tego się już nie da cofnąć i bank nam w żaden sposób nie pomoże w takiej sytuacji. Czyli czasami lepiej jest płacić kartą niż przelewem, bo tą transakcję kartową, że tak powiem, można cofnąć. Tak, to nie wynika z przepisów, tylko regulacji właśnie organizacji płatniczych, tylko muszą zajść tutaj pewne warunki. Po pierwsze, musimy najpierw bezpośrednio z takim sklepem spróbować się dogadać, czyli przynajmniej złożyć reklamację. No i dopiero wtedy, kiedy on nam odmówi albo w ogóle nie odpowie, my możemy wtedy udokumentować, że wysłaliśmy maila, dzwoniliśmy, wysłaliśmy pismo i tak dalej. Dopiero wtedy, jeżeli to udokumentujemy, że próbowaliśmy, ale się nie udało, wtedy możemy liczyć na pomoc banku. Składamy w swoim banku reklamację, przedstawiamy dowody na to, że właśnie próbowaliśmy, a się nie udało, czy dowody na to, że to jest inny towar niż ten, który zamówiliśmy i wtedy bank może właśnie cofnąć taką transakcję i w ten sposób odzyskamy wszystkie swoje pieniądze. Tak, tylko że wciąż nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego te lepsze zabezpieczenia wchodzą dopiero w przyszłym roku. Ta data wprowadzenia tych przepisów, ona wynika z tego, że jednak te zmiany zostały na nas w pewnym sensie wymuszone. Unia Europejska zmieniła zasady bezpieczeństwa. Właściwie to są szersze, one nie dotyczą tylko kart, ale także ogólnie korzystania z różnego rodzaju systemów płatności, bankowości i tak dalej, więc jeszcze to trochę rozszerzę, że te zmiany będą dotyczyły nie tylko płatności kartami, ale co ciekawe, już niedługo nawet logując się do banku, może być od nas wymagane nie tylko podanie loginu czy hasła, ale też od czasu do czasu hasła jednorazowego, czyli też to tak zwane silne uwierzytelnienie będzie się pojawiało, więc tych zmian będzie dużo różnych i właśnie one wynikają z tego, że Unia Europejska wymusza jak gdyby na nas wprowadzenie właśnie takich mocniejszych zabezpieczeń i też uwzględniając to, że też nasza rzeczywistość się zmienia, bo do niedawna często płaciliśmy, czy najczęściej płaciliśmy przelewami, teraz chętniej płacimy kartami, tak. Ale też wchodzą nowe systemy, Bliki, PayPale i tak dalej, coraz więcej tych nowości się pojawia, więc w ich przypadku również potrzebne są różnego rodzaju przepisy regulujące te zasady bezpieczeństwa. No to nie wiem, czy państwo wiecie, ale właśnie też informacja od pana, 36, prawie 37 milionów kart płatniczych jest w naszych portfelach. Więcej niż Polaków. Więcej niż Polakom. No ja sam mam chyba dwie albo trzy. Także rzeczywiście te płatności rosną lawinowo, jest ich coraz więcej. 15% więcej było płatności kartą w tym roku niż w 2016 niż w 2015. To o 15% więcej. Duży skok. No i to cieszy, że te karty będą bezpieczniejsze. Lepiej trzymać je jednak mimo wszystko przy sobie. Pierwszy temat, a właściwie to tak, drugi temat, który miał być pierwszy, jest w studiu już pan Tomasz Czerwoniak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Korki, naprawdę? Korki. O, uroki życia w dużym mieście. Deszcz nie pada w Warszawie i są korki, no proszę bardzo. Przejdźmy do tematu. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak mały i średni przedsiębiorca może pozyskać europejskie fundusze, pieniądze na ochronę własności przemysłowej, tak to się szumnie nazywa. No chodzi o to, że po prostu jestem drobnym przedsiębiorcą, wyprodukowałem jakiś produkt albo nową technologię do produkcji tego produktu, no i chcę się zabezpieczyć, żeby nikt tego nie zabrał, więc potrzebna mi jest ta ochrona własności przemysłowej, no ale wiadomo, to wszystko kosztuje. A skąd ja, mały przedsiębiorca, mam wziąć na to pieniądze? No jak to skąd? No właśnie, od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która dystrybuuje unijne środki na ten cel. Zgadza się. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2-3-4 Ochrona Własności Przemysłowej. W ramach tego poddziałania oferujemy dofinansowanie w wysokości do 50%, co przy minimalnych widełkach projektu wymaganych 10 tysięcy złotych, a maksymalnych 1 000 000, znaczy, że dotacja może wynieść maksymalnie 500 tysięcy złotych. A co finansujemy? Głównie finansujemy tutaj koszty rzecznika patentowego, Kancelarii Rzeczników Patentowych, którzy posiadają uprawnienie do tego, aby reprezentować przedsiębiorcę przed danym organem udzielającym ochrony, na przykład przed Europejskim Urzędem Patentowym. No te koszty są głównym trzonem projektu. Natomiast dodatkowe koszty to są koszty tłumaczeń, dlatego że zgłoszenie patentowe czy zgłoszenie wzoru użytkowego trzeba przetłumaczyć na język urzędowy, w jakim pracuje dany ten organ, który udziela ochrony. Dodatkowo dofinansowujemy również usługi doradcze i jest to taka nowość, dlatego że przedsiębiorca, jak wymyśli produkt, sama ochrona nie jest skuteczna. Jeszcze fajnie by było, jakby wdrożył ten produkt. Oczywiście nie jest to wymogiem u nas w ramach tego poddziałania, ale dajemy dofinansowanie na to, aby zlecił zakup usług doradczych i dowiedział się, jak to zrobić, ewentualnie, żeby dowiedział się, kto ewentualnie mógłby kupić licencję na ten produkt i wtedy wdrożyć go, ponieważ no niekoniecznie wnioskodawca musi posiadać potencjał do wdrożenia. Tak. Zwłaszcza jeśli z małym przedsiębiorstwem. Tak, tak. A to naprawdę są duże pieniądze? Ile kosztuje taki, to nie wiem, opatentowanie? To wszystko zależy od złożoności tego wytworu. Ale to są kwoty rzędu... Wzory przemysłowe to jest około 10 tysięcy złotych właśnie, natomiast patenty to w zależności od terytorium, które ma obejmować, mogą się wahać od 100 tysięcy w górę. Dlatego też mamy takie dość rozstrzelone te widełki projektowe od 10 tysięcy do miliona, dlatego że na przykład patent europejski obejmujący wszystkie kraje, gdzie dodatkowo trzeba ponieść koszt walidacji, czyli sprawdzenia tego patentu w każdym z krajów członkowskich, są niebagatelne kwoty, plus właśnie koszty rzecznika, koszty usług doradczych i często zamyka się to, dalej chcę podkreślić, wszystko zależy od złożoności tego wyrobu, bo proste technologie no nie pochłoną tyle środków finansowych, natomiast bardzo złożone, te innowacyjne technologie, no one wymagają dużego nakładu pracy, żeby dobrze opisać zastrzeżenia patentowe, które są tutaj trzonem takiego zgłoszenia, bo to w NIK zawarta jest esencja tego rozwiązania chronionego. Wszyscy, którzy się zgłoszą, którzy wypełnią prawidłowy wniosek, otrzymają takie dofinansowanie? Wystarczy dla wszystkich? Bardzo chcielibyśmy, żeby tak było. Ale tak. Wystarczy? Tak, budżet wynosi 50 milionów złotych. Nie jest to działanie, które cieszy się taką popularnością, że liczba złożonych wniosków i kwota tych złożonych wniosków przekracza budżet, dlatego że to działanie nie kreuje potrzeb. To działanie jest odpowiedzią na potrzeby. To znaczy przedsiębiorca, który pracuje, wymyśla, jest wynalazcą, musi mieć możliwość bardzo szybko złożenia wniosku o dofinansowanie i żeby móc chronić ten wyrób. Dlatego też u nas ten konkurs jest bardzo długi, jak w porównaniu do innych konkursów i trwa od 16 maja do 28 grudnia. No ale jak trzeba, potrzeba. Szczegóły oczywiście na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jarosław Sadowski, Tomasz Czerwoniak, Arkadiusz Akier, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Panie, to kugawa. I co panu smakowało bardziej? Mój nowoczesny wege ramen z mini kukurydzą. Czy raczej mój tradycyjny gulasz po azjatycku. No, jak smakowało? Panie, to kugawa. Mamy jaku. Mamy jaku? Jaku mamy. Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu świeża mini kukurydza w supercenie 3,99 za 125 gramów. Lub tradycyjnie bogulasz cielęcy deluxe tylko 14,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów.